bang, bang, bang, bang, bang, bang. Ciąże kapota, kaczor BRS, popalone styki. Step rekord, pokurwione głowy, ściągać bateje i wypierdalać z chałupy. Raz, raz, raz, raz, raz, literatka. 4-5, 4-5, kaczor BRS. Ruch publiczny, siemano. Nie wyrobił już nie jeden, miałem być o 17. Mistrzowie stylizacji, a co u ciebie na czaszce? Problemy urząd pracy, długi i znowu na wachę. Koncert tutaj miał być chwilę, znowu podejmuję walkę. Walka, walka, koleżki skoki, ujebane mordy i grube wyroki. Tańczysz, tańczysz, głupia dla mnie. Pali się tu parkiet, a ja idę na sankcje. Nie ma tego złego, by na dobre na mnie wyszło. Sady baba z dup wyrzuca, tak się loko robi. Hip-hop lata, nóżka po parkiecie, a połowa ma tu spaki. Kiedy koncert tutaj gramy, znów barierki wyjebali. SMS-y pisz numery, z zimową tu leży kurtką. Czaszki wam pustną, o 5 nad ranem na stacji leci z parówką. Spiryt i bourbon, to tu podbija i zdrowia ma więcej. Od żabda po przemyśl, chodzą po kolędzie. Zarzucam tą wędkę i plecak na barki. Ruszamy w ojczyznę, kto kogo nakarmi. Paralizator do sklepu, rowerkę, ciśnienie ze 200 i myśli przebiegłe. Uderzam jak swoją na testę rozdzielczej. Kolega pod torem tu podpalił erkę. Nie ma tego złego, by na dobre na mnie wyszło. Poniedziałek na siłowni, krew co zaleci i hip-hop. Trochę na mnie wyszło, wczoraj mieli wracać. Uraczysz mnie szyszką, a ja to poskładam. Książę kapota i kaczorek w barskie. Tu pływam jak ryba i sobie zatańczę. Śmiechy na mordach zakraszone kwasem. Tak życie tu płynie, idę ciemnym lasem. Jestem, jestem, znowu poza miastem. Na horyzoncie widzę morską latarnię. Przejdziemy to razem, bo widzę po twoich oczach. I ogarnij co to kobra. Jestem, jestem, znowu poza miastem. Na horyzoncie widzę morską latarnię. Przejdziemy to razem, bo widzę po twoich oczach. I ogarnij co to kobra. W tej wersji fakt nie zdadzieć. Słabego punktu nie zdadzieć. Likila, koka, madres, myśli ma pancerz. Połączenia nerwowe szybciej niż Skynet. Prędzej czy później i tak ci dopadnę. LVM czytaj, na oka madres. To, że nie bije, znaczy, że się nie bawię. Masz, pierdolnij sobie, wypij literatkę. Chętnie popatrz, jak odwirowuję czaszkę. Jak się skurwisz, bale zrobi miaskę. Czy nie zaczniesz bani, masz bajzel. Tak kończą szarance. Wyszedł przez szereg, pozował. SSD im przystawia do pani prawdę. Warszawa, Praga, południowa znacznie. La coca madre, wjeżdża maszyna. Wali cię w łeb jak adrenalina. Najlepsza koka, piękna dziewczyna. Lojalny wspólnik, la coca familia. Bywało ciężko, mela zabija. Są bliscy ludzie, moja rodzina. Paru braciszków, niech trzecie sprzyja. Rękę wystawiam, o tym nawijam. Kto cię podcina, to zwykła zmija. Jak szanka wódki, to wardolina. Czasem cię męczy, czasem rozwija. Na fazie teksty, są pierwsza liga. Nie, że polecam, twoja rozgina. Na trzeźwo życie, tam trzecie sprzyja. Sport i zajawka. Getto zadyma, ważne jest serce i szczeralina. Jestem, jestem, znowu poza miastem. Na horyzoncie widzę morską latarnię. Przejdziemy to razem, bo widzę po twoich oczach. I ogarnij co to kobra. Jestem, jestem, znowu poza miastem. Na horyzoncie widzę morską latarnię. Przejdziemy to razem, bo widzę po twoich oczach. I ogarnij co to kobra. Wjeżdża książę i się kurwa garbisz. Znam na pamięć cały kodeks karny. Ty przeczytałeś ulotkę od Viagry. I chuj z tego masz jak test pod latarni. Moja to Barbie, twoja wywłoka. To co walisz mordo to nie jest koka. Takie są fakty, podejdź, zobacz. Zapytaj o księcia u siebie na blokach. Tu znają mnie wszędzie jak Trumpa. Jestem królem jak Elvis Presley. Twoja miłość to jest moja fanka. Nic nie dygaj, nic jej nie będzie. Sprawa prosta, karma wraca. Jesteś głodna, tutaj jest kiełbasa. Dwa komplementy i podwin kiece. Mówi, że zrobi mi loda na deser. Moje kieszenie są jak neseser. Posłan sufit wyjebane keszem. Sukces przypisany mi jak PESEL. Robię show, jeżdżę Mercedesem. Właśnie tak, książę